بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہوا ان ابراہیم الاواہ حلیم، آگے جو کلمہ الرحیم، اواہ کی تشریح ہے یہ. ابو میسرہ کہتے ہیں کہ الاواہ یہ حبشی زبان کے اندر رحیم کے معنی میں آتا ہے. چلیں. محشرون حفاتن ننگے پاؤں، عراتن ننگے بدن، غرلن غیر مختون، اس شکل میں لوگوں کا حشر ہوگا. اور سب سے پہلے قیامت کے دن جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. انت علی کل شیء قدیر. قال يلوم ابراهيم اباه هذا يوم القيامة وعلى وجه هذا قدرته. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد آزر سے ہوگی، اور ان کے چہرے پر قطرہ اور غبرہ ہوگا. قطرہ کا جاتا ہے شبہ دخان، دھواں کی طرح کوئی چیز جو کہ کرب کی وجہ سے، ہول کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے انسان پر نظر آتی ہے، اور غبرہ غبار کے بارے میں آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے چہرے پر بالکل دھواں دھواں ہوگا، جیسے کہ دھول کا احساس ہو چہرے کے اوپر، تو ان کا چہرہ بالکل دھواں دھواں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اس موقع سے، والد صاحب میں نے کہا نہیں تھا دنیا میں آپ سے، میری نافرمائی نہ کیجیے، میری بات مان لیجیے. تو کہیں گے اگر کہ آج میں جو تم کہو گے ساری بات تسلیم کروں گا، آج ہر بات تمہاری مانوں گا جو کہو گے. اب جو باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے انسان کو، قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے نہیں چکیں گے، اور دعا کریں گے اے اللہ تعالیٰ انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، جب یہ میرا باپ اس طرح سے رسوا و ذلیل ہو تو میری رسوائی اتنی رسوائی ہو. تو من ابی علاوہ، یہ میرا باپ جو تیرے رحمت سے دور ہے، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے میری؟ جی ہاں، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قابل قبول ہوگی. فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جنت میں نے کافروں کے لیے حرام قرار دے دی ہے. اس کے بعد کہا جائے گا ابراہیم علیہ السلام سے، دیکھیے آپ کے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے یہ؟ تو دیکھیں گے پیدا ہوا بے ریخ، وہاں ایک بجو نظر آئے گا ان کو. ریخ کے معنی ذکر الذبا، ذکر الذبا، بجو جو ہوتا ہے اس کا نر، اسے ریخ کہا جاتا ہے. تو وہ دیکھیں گے کہ ایک ریخ ہے اور ایک بجو ہے نر، متلطخن، جو خون میں لطبت ہے، ایران سے اس کے قوائم کو، ہاتھ پاؤں کو پکڑ کر کے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شکل میں ان کے والد کر دے گا، تاکہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ میرے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈالا گیا. اور سورت ٹھیک ہے فوجی کا دیے سورت یا یہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی صورت بنا رکھی ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں یہ تیر کیوں تھما رکھا ہے قسمت معلوم کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے تو زندگی میں کبھی تیروں سے قسمت معلوم ہی نہیں کی. ان استقسما ما استقسما بالاقدام کبھی بھی ان لوگوں نے تیر کے ذریعے سے قسمت نہیں معلوم کی. ان لوگوں نے یہ حدیث کئی انبیاء کے تذکرے میں آئے گی, ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں موجود ہے, اس کے بعد یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں آئے گی, یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی. تو سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من اکرم الناس, سب سے زیادہ اکرم شخص کون ہے؟ لفظ جواب دیا اتقا ہوں, ان اکرم ابو عند اللہ اتقا کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا نے یہ سوال ہمارا نہیں, کہا یہ سوال اگر نہیں ہے عام انسانوں کے بارے میں کہ کون سا انسان افضل ہے, تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف سب سے افضل ہیں, خود نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی, تو رسول سب کے سب نبی تھے, تو سب سے اکرم اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ یہ کرم کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام ہے. قال جل اللہ تعالی یہ بھی نہیں کوئی نہیں فرمایا آپ نے فعن معاد عرب تسألون, کیا آپ لوگ جو عربوں کے اصول ہیں, یہ بنو تمیم ہے, یہ بنو فلاح, کیا ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں ان میں اکرم کون ہے؟ قال اللہ تعالی ہمارا سوال انہی کے بارے میں ہے کہ ان میں اکرم کون سے. فرمایا آپ نے خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام, اور بعد میں آتا الناس معاد کمعاد الذهب والفضه, انسان یہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اسی طرح انسان بھی یہ کان ہوتے ہیں, تو جس طرح سے کان ہوتی ہے اس میں کوئی اچھی ہوتی ہے اور کوئی خراب ہوتی ہے, کوئی اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے, کوئی اوسط ہوتی ہے, کوئی ادنا ہوتی ہے, یہی انسانوں کی بھی کیفیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تشبیہ جو دی ہے یہ معادن سے دی ہے, جس طرح معادن انواع و اقسام کے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو مختلف انسانوں کے قبائل ہیں, اصول ہیں, ان کے اندر بھی تفاوت پایا جاتا ہے. تو فرمایا آپ نے خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام, وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں خیار تھے اپنے اعلیٰ اوصاف, اپنے اعلیٰ خصال کی وجہ سے, جن خصال کو لوگ طبعی طور پر مانا کرتے تھے کہ آپ خصال اچھی خصال ہے, چاہے وہ شجاعت ہو, چاہے وہ کرم ہو, چاہے وہ سخاوت ہو, ان خصال کی وجہ سے فرمایا جو لوگ زمانے جاہلیت کے اندر خیار تھے خیارهم فی الاسلام, وہ لوگ اسلام لانے کے بعد بھی خیار ہوں گے, جب اذا فقہ, جب انہیں دین کی فقہ حاصل ہو, دین کی فہم حاصل ہو, دین پر عمل کریں. تو جو لوگ کفر کے اندر اور اسی طرح زمانے جاہلیت کے اندر خیار تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہ لوگ خیار رہیں گے, تو جو خاندانی شرف ہوتا ہے, خصال ہوتی ہیں, وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں. ایک آدمی کے پاس آیا جو کافی لمبا آدمی تھا اور اتنے لمبے تھے وہ کہ ان کا سر ہمیں ٹھیک سے طول کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا, یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو پاس میں کھڑے ہو جائیں تو سر کہاں سے نظر آ جائے گا؟ آمنے سامنے کھڑے ہوں آدمی کافی لمبا ہو تو سر کہاں دیکھے گا آدمی؟ نہ سمجھ اتنے لمبے تھے کہ بہت دیکھنے کا بات سر نہیں دکھ رہا تھا، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر کی کیا ضرورت پڑ گئی، پتھر کی جس پر کھڑے ہو کر کے اور خانہ کعبہ کی تعمیر اتنے لمبے چوڑے تھے تو آدمی سامنے کسی کھڑا ہو تو پھر اس کا اگر بہت لطف سے لمبا ہے تو اس کا سر نہیں نظر آئے گا آدمی کو، تو یہ مراد ہے یہاں پر. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر ان کی شکل و شباہت دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لیجیے آپ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا شجاعت آدم علی جمل احمر، دیکھا میں نے سرخ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں مخصوم بخلبہ، اور ان کی جو ختام ہے اس کی نکیب جو لگی ہوئی ہے وہ خلبہ کی کھجور کی چھال کی ہے، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے ختام اس کی. گویا کہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے مندر ہے کہ وہ جب وادی میں اتر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا جبکہ ان کی عمر 80 سال کی تھی. 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تھا. بالقدوم، بالقدوم اور بالقدوم دونوں پڑھا گیا ہے. بالقدوم مشدد ہو تو ایک جگہ کا نام ہے، القدوم مشدد جگہ کا نام ہے، اور قدوم دال کے ضمہ کے ساتھ ہو مخفف تو وہ آلۃ من آلات النجار، نجارت کے ایک آلات میں سے آلہ ہوتا ہے جسے بسلہ کہا جاتا ہے. تو بسلہ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا تھا. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا یہاں پر جو راجہ ہے وہ آلۃ النجارہ یہاں پر راجہ ہے بجائے اس کے کی جگہ کے معنی میں سے لے آپ نے. تو اس آلے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا تھا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے ہیں، اور اس میں سے بھی جو 2 جھوٹ ہیں فی ذات اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر 2 جھوٹ تھے اللہ تعالی خاطر. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب لوگوں نے انہیں بلایا تھا چلے آپ بھی سب میلے کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس وقت، ایک تو یہ. اور مقصد کیا تھا وہ کہ جب چلے جائیں گے تو جا کر کے ان کے سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے سب کو رکھ دیں گے، تو کس کی خاطر یہ کہا تھا انہیں سقیم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. دوسرے انہوں نے جب واپس آئے اور دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں سوائے ایک کے، تو انہوں نے کہا بل فعلہ کبیر، میں نے نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ جو بڑا بت ہے اسی نے سارا کیا ہے. تو کیوں اس طرح سے کس کے لیے کہا تھا انہوں نے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذاتی منفعت کے لیے، ایسا کچھ نہیں تھا. دو تو یہ ہو گئے. تیسرا واقعہ ان کے جھوٹ بولنے کا. تیسرا واقعہ یہ ہے، ایک بار ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، ساتھ میں ان کی بیوی سارا تھی، اور ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم و جابر تھا. تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک صاحب گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے. بہن تھی یا بیوی تھی؟ بیوی. تم کو کیا کہہ دیا؟ بہن کہہ دیا. کس کے لیے؟ یہ اپنی خاطر تھا. اس کے بعد کہا جائیے آپ اپنی جو آپ کے ساتھ عورت اس کو آپ اپنی بہن کہہ رہے ہیں میرے پاس بھیج دیجئے اس کو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو سب سے پہلے کہا سارا علیہ السلام سے کہ اس سے اس نے تو انہوں نے کہا اے سارا لیس علی وجہ الارض مومن غیر اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اور المومنون انما المومنون اخوا سارے مسلمان سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں لہذا اس اعتبار سے میں نے تمہیں کیا کہہ دیا اپنی بہن کہہ دیا ہے لہذا وہاں جا کر تم بیوی مت بتا دینا کہیں وہاں جا کر کیا کہنا وہ کون ہے میرے وہیں فلا تو تقریبی نہیں میری وہاں جا کے تقریب نہ کرنا تو یہ کہا انہوں نے اس کے بعد ان کو بھیج دیا سارا علیہ السلام کو تو جب سارا علیہ السلام وہاں پر گئیں وضع بے تناول ہوا اس کی نیت خراب تھی اس آدمی کی جب ہاتھ ڈالنا چاہا سارا علیہ السلام پر تو خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنا ایسا ہوا کہ اسے کسی نے اسے پکڑ لیا کسی آدمی جیسے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو میرے بارے میں تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں چنانچہ اللہ تعالیٰ دعا کی جیسے بالکل آدمی کھل گیا تو پکڑے ہوا ہو کھل جائے آدمی لیکن پھر دوبارہ اس نے کوشش کی تسترازی کی اس کے بعد کسی دربان کو بلایا اور کہا ان کو لے جاؤ جہاں سے لے کے آؤ چھوڑ کے آ جاؤ تم انسان نہیں لائے تم تو کیا لے آئے ہو تم شیطان کو لے سب کچھ پتا چل گیا تھا شیطان ہے یا کون ہے اللہ تعالیٰ شیطان دعا کرے تو کیا ہوگا تو لیکن اس کے بعد اپنے لوگوں سے اور اپنے لوگوں پر اپنی دھاک رکھنے کے لیے آدمی یہ ساری غلط بیانیاں کرتا ہے تو کہا تم لوگ کس کو لے آئے ہو اس شیطانہ کو لے آئے ہو تم لوگ میرے پاس اقدم حاضر اور متاثر جو ہوا ان سے سارا علیہ السلام سے خدمت کے لیے ایک وادی بھی دے دی اور کون تھی وہ حاجرہ ان کو خدمت کے لیے دے دیا تو یہ جب ادھر گئیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام صلات کے اندر مشغول ہو گئے دعائیں کرتے رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب واپس آئیں تو دیکھا صلات میں مشغول ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے صلات ہی صلات میں ہاتھ سے اشارہ کیا کیا مطلب کیا قصہ کیا ہوا وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فاجر کی کافر کی قید کو اس کے نہر میں ڈال دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الٹے اس نے خدمت کے لیے حاضرہ بھی دی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے فتیلک امکم یا بنی ما اسما اے بنو ما اسما یہی تمہاری ماں ہے کون تمہاری ماں ہے حاضرہ علیہ السلام جسے بطور باغی خدمت کے لیے دیا تھا اس فاجر بادشاہ نے یہی عربوں کی ماں ہے جو اسماعیل کی والدہ ہیں حاضرہ علیہ السلام بنو ما اسما سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں یہ عرب کے لوگ جن کا سارا گزارا کون سے پانی پر ہوتا تھا یہی بارش کے پانی پر ہوتا ہے باقی اور کچھ آلات نہیں تھے ان کے پاس پانی کے تو انہوں نے کہا یا بنی ما اسما جن کا گزارا تو ان کو بنو ما اسما اس مناسبت سے کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے جو بہت سے لوگوں کی حلق سے نہیں گزرتی انہوں نے یہ حدیث ہے بہت سے لوگوں کی حلق سے نہیں گزرتی ہے اور اس حدیث کا لوگ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث تو صریح طور پر قرآن کی آیت کے برخلاف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا ہے صدیق کہا ہے کہ بہت بڑے سچے انسان تھے اور یہ حدیث کیا بتاتی ابراہیم السلام جھوٹ بھی بولتے تھے لہذا یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے یہ حدیث نہیں لی جائے گی کہ اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کہا ہے کہ صحیح بخاری کے رواد کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی انہوں نے غلط بیان کر دیا ہوگا لیکن ایک نبی کے بارے میں ہم شبہ کریں نبی نے جھوٹ بول دیا یہ کہاں سے ہم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مختلف لوگوں نے چاہے ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ ہوں چاہے ان کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں چاہے ان کے علاوہ اور دوسرے لوگ ہوں بہت سے لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، حالانکہ اس حدیث کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے حدیث کا کیا کیا جائے، انکار کیا جائے. باقاعدہ صحیح سند سے ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر مختلف اسانید سے یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اور اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام، اس حدیث کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت پر کوئی آنچ آئے ایسا نہیں ہے. قرآن مجید اس میں جو دو شروع ابتدائی دو جھوٹ کا تذکرہ ہے، وہ دونوں کے دونوں کہاں موجود ہیں؟ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. بس قرآن مجید میں اس کو جھوٹ نہیں کہا گیا ہے، لیکن نقل کیا گیا اس کو. اور آپ بھی اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر جو دو تیرے مذکور ہیں ان کی کیا توجیہ کرتے ہیں آپ؟ کیا مانتے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے؟ آپ جو قرآن مجید کے اندر ہیں انہوں نے کہا تھا انی سقیم، آپ بھی کیا توجیہ؟ کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے اور اس قابل نہیں تھے کہیں چل پھر سکے جا سکیں؟ اسی طرح سے جو اس کے بعد آتا ہے بل فعلہ کبیر ہو مادا، تو کیا انہوں نے باقی دور پر کہا تھا کہ نہیں باقی اسی نے کیا، یہ مقصد تھا ان کا؟ یا ان کی عقلوں کو جھجھوڑنا مقصود تھا ان کا؟ کیا مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو یہ دونوں چیزیں خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور اسی توجیہ وہی کی جاتی ہے. انہوں نے انی سقیم کہا، آدمی سقیم کئی اعتبار سے ہوتا ہے، طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی ہے، من ہمارا نہیں صحیح معلوم ہو رہا ہے. اسی طرح سے سقیم القلب میں ہوں، دل کے اندر میرے تکلیف، بہت سارے مفاہیم لوگ نکال لیا کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا الفا علو کبیر مادہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ان کی عقلوں کو جھجھوڑنا چاہتے تھے. خود ہی سوچو جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ بت نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیسے ایسے لوگوں کی آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ تو یہی توجیہ بہرحال وہاں پر بھی کی جاتی ہے. بات یہ تیسرا والا پڑھا آپ نے، اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں سری جھوٹ ہے، کوئی سری جھوٹ ہے یا تولیہ کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ تولیہ کہیں گے آپ. تو وہ نبی جس کی پوری زندگی میں اگر کوئی جھوٹ ہے تو یہ تین ہیں مولانا صاحب. کوئی نبی جس کی پوری زندگی میں اگر کوئی جھوٹ ہے تو یہ تین، اور جس کے بارے میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں جھوٹ ہے حقیقت میں یا نہیں ہے، اس کی صدیقیت کا کیا حال ہوگا؟ میں نے اس سے ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت پر کوئی حرف نہیں آتا مثلا، بلکہ یہ معلوم ہوتا ابراہیم علیہ السلام کتنے سچے انسان تھے. پوری زندگی ان کی تلاش ڈھونڈ ڈالی آپ، اگر کوئی جھوٹ نام کی اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہو تو یہ تین واقعات ہیں، اور تینوں حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کے سچے ہونے کا انداز اگر کتنا سچا ایسا انسان ہوگا؟ تو ایسی کچھ بات نہیں ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام پر اس حدیث سے کوئی آنچ آتی ہو، کوئی حرف آتا ہو ابراہیم علیہ السلام پر، بلکہ اس سے تو اور ان کی صدیقیت کا ثبوت ملتا ہے. واللہ اعلم. ہاں تو غلط ہے، یہ چیز ثابت ہے باقاعدہ سند کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ نکالنا اس کی وجہ سے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. ہاں تو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا کچھ، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے موقع سے انسان کا بس بالکل نہیں چل سکتا ہے، وہاں پر مجبور ہوتا ہے انسان، یہ مجبوری کیفیت ہے. ابراہیم علیہ السلام تنہا، اور یہ بادشاہ پورے لاو لشکر کے ساتھ وہاں پر کچھ کر سکتے ابراہیم علیہ السلام؟ باقی کیا کر سکتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے سلاد مشغول ہوئے، دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بیوی نے تب دعا کی، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مدد کرنا تھی وہ کی. تو اس کی وجہ سے نہیں ثابت ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں کر سکتے ہیں، یہ مجبوری کے حالات ہوتے ہیں جہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ باقی جب دیکھ لیں حدیث ہے باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نکالنا، یہ ہمارے محدثین کرام، محدثین جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی عقل اور فہم اور ساری چیزوں سے انہوں نے نوازا تھا، ان میں سے کسی نے بھی اعتراض کیا اس حدیث پر؟ جتنے محدثین کرام تھے، ائمہ ستہ ہوں چاہے ائمہ اربعہ ہوں چاہے ان کے ائمہ ستہ بنا جن کچھ بھی ستہ جن کی ہے ائمہ اربعہ، ان کے بعد جتنے محدثین ہیں سب کو دیکھ لیجیے آپ، چاہے بڑے بڑے ناقدین حدیث ہوں، دارقطنی ہوں، فلاں فلاں ہوں، کیا کسی نے بھی اس حدیث پر اعتراض کیا؟ یہ سب کے سب اعتراض کن کا ہے؟ یہ سب غیروں کا، جو اعتزال معتزلہ اعتزال کی فکر رکھنے والے یا بعد کے لوگ جو اپنی عقل کو مقدم رکھتے ہیں حدیث پر، یا ایسے لوگوں کے اعتراضات ہیں باقی یہ سب کے سب چاہے وہ صحابہ اکرام رہے ہوں، چاہے ان کے بعد تابعین رہے ہوں، چاہے محدثین اور فقہاء کا گروہ رہا، کسی نے بھی اس طرح کی حدیث پر اعتراض نہیں کیا، اپنی کتابوں میں درج کیا. اس کے بعد بعد میں آ کر کچھ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیں، نہیں صحیح ہونا. ویسے یہ سب کے سب کیا تھے، کیا سمجھیں گے آپ یہ سب کے سب؟ ہمارے سب کے سب اخلاق یہ سب ان چیزوں کو قطعی طور پر کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، حدیث کا متن دیکھتے ہی نہیں تھے، اور خالی کس کو دیکھ لیتے تھے؟ وہ لوگ سند کو دیکھ لیا کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. ذرا سے ایک بات اور کہہ دوں مولانا سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال انبیاء کرام کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے، ان کے مقام کے اعتبار سے چوتھی چیز ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی. بارہ میں کہتا رہتا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، لہذا اس عمل کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس میں شمار کیا گیا، یعنی ایک منفی پہلو شمار کیا گیا اس کو. اور اس کے بعد جب لوگ جائیں گے مختلف انبیاء کے پاس، اور میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو معذرت جو پیش کریں گے وہ کون سا معذرت پیش کریں گے؟ اس وقت میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، خلیل اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی سارا سب کچھ قربان، انہیں یاد جو آئے گا وہ کہ زندگی میں نے کیا کیا تھا، میں نے تین جھوٹ بولے. اس روایت کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، صرف اسی روایت میں نہیں ہے، اس روایت کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو معذرت کریں گے تو معذرت میں یہی والا واقعہ پیش کریں گے مجھ سے زندگی کے اندر. اس کی کیا توجہ کریں گے آپ کہ بہرحال جن کے مقامات بلند ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو مزید رعایت کرنا ہوتی ہے، اور ان کے لیے چھوٹی چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں. چلیں. وکان ینفق علی ابراہیم، جب لوگوں نے آگ جلائی تھی سلگائے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تو یہ چھپکلی جا کے کیا کر رہی تھی؟ آگ کو پھونک رہی تھی، ذرا سا اور تیز آگ ہو تو اس کو فوسف کہا گیا، فاسف کہا گیا اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں حدیث اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ذمہ میں اس کی آیت آئی ہوئی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اس مناسبت سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے باب میں ذکر کیا اس کو. یہ باب بالکل زائد یہاں پر ہے، باب یہاں پر زائد ہے، غلطی سے آ گیا ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اصلاح کی ہے، کہا وہ امام وقع عنده باب یذکونا ان سلانو انہو کلام لا معنی لہو، یعنی یہ کلام ایسا ہے جو یہاں پر بے معنی ہے، لہذا بعض اسکو کے اندر باب کا لفظ یہاں پر زائد آ گیا ہے. باقی باب بلو الیہ یزفون، یزفون کا معنی یہاں پر ٹھیک ہے، ان سلان فی المس تیزی کے ساتھ چلنے کو یزفون کہا جاتا ہے، باب کا لفظ یہاں پر زائد ہے. نصری یا دسموں کے اس ابراہیم علیہ السلام اپنے کذبات کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی. قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابو عبد الله قال حدثنا ابو سعيد بن ابي ميمون عن عبد الله بن سعيد بن جبير بن ابي بن الزبير بن يوم سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ابو مريم ام اسماعيل عليه السلام لولا انها عيدت لكان تنسب عينا معينا. وقال لم تعي حدثنا ابن جبير قال اما كثير من كثير فحدثني قال اني رويت عن ابن ابي جبير مع سيد بن جبير فقال ما هذا لا نتكلم مع الثاني. انصاری کہتے ہیں محمد بن عبداللہ کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابن جریج نے، کہہ رہے ہیں کہ کثیر ابن کثیر نے مجھ سے اس انداز میں حدیث بیان کی ہے کہ میں اور عثمان ابن ابی سلیمان دونوں بیٹھے ہوئے تھے سعید ابن جبیر کے پاس، تو انہوں نے کہا ما ہاکذا حدثنی ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ہم سے ایسے نہیں بیان کی ہے، یہ واقعہ ہم سے ایسے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کیا بیان کیا ہے حدیث اس طرح سے، ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے، اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر کے، اس وقت وہ شیرخوار بچے تھے، وہ دودھ پلا رہی تھی، ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا، اور اس کے بعد کہہ رہے لم یرفع، اس کو انہوں نے مرفوعاً روایت نہیں کیا ہے، اسی انداز میں بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اصل واقعہ یہ ہے کہ سعید بن جبیر کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ بات، انہوں نے ایک موقع سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جو بات کسی کو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے، ہو سکتا ہے بعد میں نہ ملوں میں اور آپ مجھ سے پوچھنے کا موقع نہ پائیں. چنانچہ لوگوں نے بہت سارے ان سے سوالات کیے. ایک سوال ایک آدمی نے اس میں سے یہ کیا تھا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں جو ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں گئے تو ان کی بیوی سارا علیہ السلام نے شرط لگا دی تھی، آپ مکے میں جا تو رہے ہیں لیکن وہاں پر اپنی سواری سے اتریں گے نہیں، سواری ہی پر رہیں گے، ملاقات کر کے آ جائیں گے. تو وہاں پر جب گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے لا کر کے ایک پتھر رکھ دیا ان کے پاس تاکہ سواری سے اترے بغیر پتھر پر پاؤں رکھ دیں اور اسی پتھر پر ان کے پاؤں کے نشانات ہیں. لہذا یہ ہے مقام ابراہیم کی حقیقت. تو آیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں. تو اس موقع سے ابن جبیر نے کہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس طرح سے ہم سے نہیں بیان کیا ہے، انہوں نے تو ایسے بیان کیا ہے. اور جو ایسے بیان کیا پوری تفصیل آپ کی اگلے صفحے پر یہ آ رہی ہے آپ کے سامنے، پورا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کی یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کی کچھ اور ہے. آگے روایت سے معلوم ہوتا ہے، لمبی روایت ہے پڑھنے والی. دیکھیں سب سے پہلے جو منطق کا استعمال کیا گیا عورتوں میں وہ ہے ام اسماعیل کی طرف سے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ علیہ السلام تھی، سب سے پہلے ان کی طرف سے منطق کا استعمال شروع ہوا ہے. اس سے پہلے منطق کا استعمال نہیں ہوتا تھا. منطق اصل معنی ہوتا ہے کمر بند کے معنی میں، یعنی ایسا کپڑا جس میں درمیان میں کمر بند لگتا ہو اوپر سے لے کر کے اور نیچے تک کا کپڑا ہو لمبا زمین تک، اور درمیان میں کیا ہوتا ہے اس میں کمر بند لگا ہوا آتا ہے. تو اس طرح کا منطق کا استعمال سب سے پہلے کس نے اس کا آغاز کیا؟ یہ ام اسماعیل نے. انہوں نے اس لیے اس کو پہنا تھا تاکہ وہ کدھر جا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں سارا علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہو. دونوں میں بہرحال تعلقات نہیں صحیح تھے. سارا علیہ السلام اور حاضر علیہ السلام میں جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہاں سے آئی تھی حاضر علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد جب اس حاضر علیہ السلام سے ایک اولاد پیدا ہوئی اور ابھی تک بے اولاد تھی کون؟ سارا علیہ السلام. سب کے سب انسان ہیں اور انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی اولاد نہیں ہو سکی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان سے اولاد ہوگی. تو دونوں بہرحال تعلقات نہیں صحیح تھے. تو حاجرہ علیہ السلام اپنے پاؤں کے نشانات کو چھپانے کے لیے کدھر جا رہی کدھر نہیں جا رہی اس طرح سے انہوں نے منطق کا استعمال کیا تاکہ کہیں جائیں بھی تو اس کپڑے سے پاؤں کے نشانات مٹتے ہوئے جائیں. جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اسماعیل اور اسی طرح سے حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے اور گئے، کہے کہ وہ یہ تردے ہو. اس وقت وہ شیرخوار بچے تھے، لے جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس جہاں خانہ کعبہ جو تعمیر ہے وہیں لے جا کر کے ان دونوں کو چھوڑ دیا. ان دو ہے دن، اس وقت وہاں پر ایک بڑا سا درخت تھا، جہاں بعد میں چاہے زمزم ہوا زمزم کا کنواں ہوا وہیں پہلے ایک بڑا درخت موجود تھا وہیں لے جا کر کے مسجد کے اعلیٰ حصے میں وہیں ان دونوں کو چھوڑ دیا. وہاں پر مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی, ایک بھی انسان وہاں پر نہیں رہتا تھا. ویسا بھی ماؤن وہاں پر سرے سے پانی کہیں تھا ہی نہیں. دیکھیں بات چنانچہ وہاں دونوں کو چھوڑا, ان دونوں کے پاس ایک تھیلا رکھ دیا جس میں تھوڑے بہت کھجور تھے, ایک مسپیدہ رکھ دیا جس میں تھوڑا بہت پانی تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فوراً پلٹ گئے, وہاں چھوڑا رکھا. اندازہ کی جمانا تھا بیوی اور ساتھ میں اپنا بچہ جو بھی کتنے دنوں کے بعد پیدا ہوا ہے اور وہ بھی کس مرحلے میں ہے, شیر کھا رہا ہے ابھی دودھ پی رہا ہے, اس کو چھوڑا اپنی بیوی کو چھوڑا. کس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, جائے چھوڑا ہے جا کر کے چھوڑا ہے. اس کے بعد وہاں چھوڑنے کے بعد فوراً ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئی. پہلے کچھ نہیں بتایا تھا اس طرح جا کے چھوڑ کے آنا ہم کو, ابھی تو لے جا رہے ہیں کہیں پر. وہاں پہنچ واپس ہوئے تو ان کی بیوی حاضرہ علیہ السلام ان میں اسماعیل ان کے پیچھے پیچھے لگ گئی اور کہا آپ ہمیں اس وادی میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس طرح بھاگے جا رہے ہیں اس وادی میں چھوڑ کر کے ہمیں, یہاں تو نہ کوئی انیس ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز کھانے پینے کی نہ پانی نہ کچھ ہے کہ چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں. بار بار یہی سوال کر رہے, کیا کیفیت رہی ہوگی ان کی حضرت علیہ السلام کی اس وقت, بار بار یہی سوال دہرائے جا رہے ہیں لیکن وہ بالکل مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتے. مڑ کر کے کیسے دیکھتے آدمی اپنے بچوں کو بیوی کو جن کو چھوڑنا گوار نہیں کرتا آدمی, اور ایسے بیاب ہو گیا میدان میں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے, کیسے شکل دیکھے تو مڑ کے بھی ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھ رہے تھے ان دونوں کو. جی ہاں, کہا کہ کیا اللہ, دیکھا بار بار نہیں مڑ رہے, کہا کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے, کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے یہاں چھوڑ کر مجھے جانا ہے, تو کیا کہا اس موقع سے, اذن لا یغیرنا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کسے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر قول پر, حل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر مکمل رضامندی کہا جاتا ہے, اور کس طرح سے ان کے ہاں قناعت اور صبر رضا موجود تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکام پر, اس کا اندازہ اس لفظ سے ہوتا ہے. کیا کہا انہوں نے, اذن لا یغیرنا, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر ہم اس پر ثابت شک ان شاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے وہاں سے, جب سنیا پہاڑی موڑ جب آیا, جب وہاں پہنچے کہ نہ وہ انہیں دیکھ رہے تھے اور نہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے, اس وقت انہوں نے جس طرف خانہ کعبہ ہے ادھر کا رخ کیا. اس کے بعد یہ دعائیں کی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے, رب انی اسکنت من ذریتی, اپنی ذریت کا ایک حصہ لا کر کے میں نے بسا دیا ہے, عند بیتک المحرم, ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. وہاں پہنچ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت توشہ بچا ہوا تھا, پانی بچا ہوا تھا, کھجور کھا کر کے وہ پانی پیتی تھی, اور اس کے بعد انہیں دودھ ہوتا تھا اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی تھی. تو اب اس کے بعد جب وہ سارا سا ختم ہو گیا, نہ پانی بچا نہ کھجور بچا, خود انہیں بھی پیاس ہوئی, اور جب عورت خود نہ کچھ کھائے پیئے تو اسے دودھ کہاں سے ہو سکتا ہے, خود وہ پیاسی ان کا بیٹا پیاسا, وہ جہالت تندر ہوئی ہے اپنے سامنے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے وہ. چنانچہ اب اپنے سامنے اس طرح سے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں ہے, وہاں سے چلی گئیں حاضرہ علیہ السلام. ثم أخذ مرة اب اس کے بعد قریب میں وہاں پر صفا نامی پہاڑی تھی، وہاں پر گئی، دیکھا اوپر سے، چلو دیکھیں شاید کوئی انسان نظر آ جائے جو ہماری اس موقع سے مدد کر سکے۔ چنانچہ جا کر کے اس قریب پہاڑی صفا پر کھڑی ہوئی، اس کے بعد جو نیچے وادی تھی، نشیبی علاقہ تھا دونوں پہاڑوں صفا اور مروا کے بیچ میں، ادھر دیکھا انہوں نے کہ کوئی نظر آئے۔ اس کے بعد صفا سے وادی میں اتری، اور جب وادی میں اتری وہ رفعت ترفعت الیہا، جو قمیص پہنے ہوئے تھیں اس کا کنارہ اٹھایا انہوں نے، اور ساعت سائر انسان المجہول، جیسے کوئی پریشان حال انسان ہو اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اس طرح سے وہاں دوڑی حضرت علیہ السلام۔ اس کے بعد اسی طرح سے مروہ پر آئیں، اور مروہ سے دیکھا شاید کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ یہ ایسے انہوں نے کتنے چکر لگائے، 7 چکر لگائے حضرت علیہ السلام نے کہ شاید کوئی انسان دکھے جو ہمارے اس موقع سے کچھ تعاون کر سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج یہ پوری دنیا جا کر کے صفا مروہ کی سعی کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ ایک عورت جس کی ادا تو ایک عورت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مکمل رضا اور رضا کا اظہار کیا اور کہا کہ اذا لا یضیعنا، اس عورت کی ادا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ قیامت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بنا دیا، اس کو اسوا بنا دیا۔ کوئی آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے تب تک اس کا نہ حج ہو سکتا ہے اور نہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ کس کی یادگار ہے؟ یہ یادگار ہے کس کی؟ حضرت علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر کیا کر لیا تھا، راضی برضا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو اس میں ہماری خوشی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کا نمونہ بنا دیا۔ جب اس کے بعد آخری بار مروہ پر گئی وہ، تو انہوں نے ایک آواز سنی، تیز آواز سنائی دی، تو انہوں نے کہا سہیم، اپنے آپ سے قدرا سا چپ رہو، خاموش رہو، شاید کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو آتے ذرا سا غور سے کان لگا سنا، شاید کہیں سے آواز آئی، سنے کہاں سے آ رہی ہے۔ کہا انہوں نے، تم نے جو بھی شخص ہے کوئی یہاں پر موجود، تم نے اپنی آواز مجھے سنا دی ہے، لہذا اگر آپ کے پاس کچھ غواص ہو، کوئی مدد ہو، تو آپ میری مدد موقع سے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا وہاں پر جہاں پر بعد میں زمزم کا کنواں ہوا، ایک وہاں پر فرشتہ موجود ہے، فبحث بعقب ہی، اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے وہاں پر ذرا سا کھودا، اور اس کے بعد وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اب اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پر مٹی لے کر کے اور مٹیر بنانا انہوں نے شروع کر دیا، حوض نما بنانا شروع کر دیا، تاکہ پانی یہاں پر جمع ہو جائے، پتہ نہیں یہاں کب تک رہنا ہو، تو جو تھوڑا بہت پانی یہاں سے نکل رہا ہے وہ یہاں جمع ہو جائے، کہیں بہہ کر کے ضائع نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے اس کو حوض نما بنانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جلدی جلدی پانی اٹھا کر کے اپنے لب سے اور اپنے مشکیزے کے اندر بھر لے، تاکہ پانی مشکیزے میں ہو جائے، باقی یہاں جب تک باقی رہے گا وہ استعمال کریں گے۔ جتنا پانی وہاں سے نکال اتنا ہی نیچے سے ابل رہا تھا پانی۔ اگر حضرت علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا اور وہاں سے لب سے اٹھا اٹھا کر کے اپنے مسجد میں نہ ڈالا ہوتا، تو یہ زمزم یہ کنواں نہیں ہوتا، بلکہ زمزم یہ جاری چشمہ ہوتا زمین کے اوپر، لیکن چونکہ حضرت علیہ السلام نے اس انداز میں کیا، اس کی مڈیر بنائی، حوض نما بنایا، اس لیے کس شکل میں ہو گیا، وہ کنویں کی شکل میں ہوا، ورنہ وہ جاری چشمہ ہوتا زمین کے اوپر بہتا ہوا ہوتا۔ فرشتے نے کہا آپ یہاں پر ضائع ہونے کا خوف نہ کریں، آپ یہاں پر ضائع ہو جائیں گے۔ جی ہاں کہا کہ یہاں پر ایک اللہ کا گھر ہے جسے یہ آپ کا چھوٹا بچہ اس کے والد دونوں مل کر کے تعمیر کریں گے. اور آگے کہا ہم جملہ کا ان اللہ لا یضیع والو, اللہ تعالیٰ کبھی اپنے والوں کو اپنے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. جو اللہ والا ہو جائے اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کو ضائع برباد نہیں کرتا ہے. اس وقت خانہ کعبہ زمین سے بلند تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے پہلے سے بھی خانہ کعبہ یہ موجود تھا, باقی بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی. تو خانہ کعبہ یہ زمین سے بلند تھا جیسے کوئی رابعہ ہو ٹیلا کوئی ہو, اس طرح سے تھا. سیلاب آتے تھے تو سیلاب کی وجہ سے دائیں بائیں سب وہ گر کر کے ختم ہو رہا تھا. اس طرح سے یہاں پر ماں بیٹے دونوں وہاں پر رہ رہے تھے. اور اسی واقعہ ایسا ہوا کہ قبیلے جرہم کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا, جو کدا سے پہلے کدا اور خدا دونوں حد کے باب میں آیا تھا. کدا کے طریق سے وہ لوگ آ رہے تھے تو مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے قیام کیا. فرآو طائرن عائفن, تو دیکھا ایک اوپر پرندہ ہے جو مڈلا رہا ہے. نے کہا پرندہ اگر کہیں مڈلا رہا ہے تو پانی ہونا یقینی ہے. پرندے کے مڈلانے کا مطلب جہاں پانی ہوگی نا وہاں پرندہ نہیں مڈلائے گا, یہاں پرندے کا مڈلانا بتا رہا ہے یہاں پر کہیں پانی ہے. ان ھذا الطائر لاحدنا بهذا الوادی یا لاحدنا بهذا الوادی, تو ہمارا سابقہ اس وادی سے بہت پرانا ہے, ہمارا اس وادی سے پرانا سابقہ پڑا ہے, لیکن ہمیں تو آج تک کہیں پانی یہاں اس وادی میں نظر ہی نہیں آیا. یہ آخر کیسے پرندہ مڈلا رہا ہے؟ چنانچہ ایک دو قاصد روانہ کی طرح جا کے دیکھو ادھر کہیں پانی تو نہیں ہے علاقے میں, تاکہ ادھر سے ہمارا کبھی گزر ہو تو کم سے کم پانی مل سکے. جب وہاں آ کے وہ دونوں قاصد پہنچے, دیکھا باقی یہاں پر پانی موجود ہے, وہاں پر ایک ماں ہے بیٹا ان کا ایک ہے, دونوں یہاں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم قبیلے جرہم کے جو لوگ ہیں ہم بھی یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل شوق سے آباد ہو سکتے ہیں آپ, لیکن یہ جو پانی ہے اس پانی میں آپ کا حق نہیں ہوگا, پانی میرا ہوگا. یہ اگر آپ کو پانی لینا ہوگا تو پھر ہم سے اجازت لے کے اجرت دے کر کے آپ پانی لیں گے, باقی اس پانی میں آپ کا حق نہیں ہوگا, اس شرط پر آپ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں. اب یہ تو چاہتی ہی تھی یہاں پر اس طرح سے تنہائی میں رہنا آسان نہیں ہے, چاہتی تھی یہاں پر کچھ لوگ اور ہوں. چنانچہ اس میں اسماعیل جو چاہتی تھی وہی ہوا کہ یہاں پر آ کر کے چند لوگ اور آباد ہو گئے. ان سر چنانچہ یہ لوگ یہاں قیام پذیر ہوئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہاں پر پہلے رہتے تھے وہاں سے بلوا لیا اور یہاں آ کر کے سب کو اپنا گھر بسایا. یا جب اس کے بعد یہاں آ کر کے پھر کئی گھرانے آباد ہو سکے اور یہ بچہ جو چھوٹا شیرخوار بچہ تھا وہ بھی جوان ہوا, عربی زبان بھی اس بچے نے انہی لوگوں سے کی, قبیلہ جرہم کے لوگوں کی زبان عربی تھی. باقی یہ تو کہاں سے آئے تھے؟ بابل کے علاقے سے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام, تو عراق کے علاقے سے, تو ان کی زبان عربی نہیں تھی. تو عربی زبان اسماعیل علیہ السلام نے کہاں سے سیکھی کلیم صاحب؟ کن لوگوں سے سیکھی؟ قبیلہ جرہم سے. ان لوگوں سے عربی زبان, اسی لیے آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا ایک ہے عرب عاربہ اور ایک کون ہے عرب مستعربہ, الگ الگ پڑھا ہوگا آپ نے, جن کی اصل عربی زبان نہیں تھی بلکہ انہوں نے دوسروں سے عربی زبان سیکھی. تو اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی لوگوں سے سیکھی. فلم اور جب وہ بڑے ہو گئے تو انفسہم, بڑا نفیس معلوم ہوا بچہ انہیں, آدموں بہت ہی بھاگ گیا, اچھا لڑکا معلوم ہوا. اور جب وہ بالغ ہو گئے اسماعیل علیہ السلام تو کسی اپنی لڑکی سے کسی نے ان کی شادی بھی کر دی. اب اس کے بعد پھر چند دنوں بعد ام اسماعیل کا انتقال ہو گیا. بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا چلو اپنا طریقہ جو چھوڑ کر کے آئے اس وادی میں جا کر دیکھیں ان کا کیا حال ہے. تو آئے تو دیکھا اسماعیل اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے, کہیں باہر نکلے ہوئے تھے. عنہ. یہاں بیوی سے ان کی پوچھا کہاں گئے ہیں اسماعیل, تو کہا کہ کچھ روزی روٹی کی تلاش میں باہر نکلے ہوئے ہیں. کہا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, کیا حالات آپ لوگوں کے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ بہت بری حالت میں, کنڈیشن ٹھیک نہیں یہاں پر ہے اور بہت تنگی ہے, بہت ہی شدت ہے اور بہت سارے شکوے شکایتیں کی, یہ پریشانی اور وہ پریشانی ساری کی انہوں نے. کہا جب تمہارے شوہر آئے ہیں تو میرا سلام پہنچا دینا انہیں, اور ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, چوکھٹ بدلوا دیں, چوکھٹ گھر کی نہیں ٹھیک ہے, ذرا تبدیل کر دیں اس کو. جب اسماعیل علیہ السلام زیادہ ٹائم لے کر کے نہیں آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام زیادہ وقت لے کر کے نہیں آئے تھے کہ اب ذرا سا رک جائے, اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں, بیٹا آ جائے گا مل کر کے, تب تک کم وقت لے کر کے آئے تھے, لہذا انہوں نے یہ وصیت کی. اور اس کے بعد چلے کہ ابراہیم, جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو ذرا سا انہیں کچھ محسوس ہوا, ذرا سا کچھ فضا بدلی بدلی محسوس ہوئی, ان کو لگا کہ کوئی آیا ہے, آیا تھا یہاں پر. قال حل جات, کیا کوئی آیا تو نہیں تھا گھر کے اندر؟ کہا ہاں ایک صاحب آئے تھے, یا کہا ایک بوڑھے میں آئے تھے جو اس شکل کے ایسے ایسے تھے, آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے, اور یہ پوچھ رہے تھے کیسے گزر بسر آپ لوگوں کا ہوتا. میں نے بھی بتا دیا, بہت پریشانی بڑی مشقت ہے اس پر. کہا کوئی وصیت بھی کر کے گئے ہیں؟ کہا وصیت بھی کی ہے تھوڑی. کیا آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے؟ اور یہ بھی کہا چوکھٹ بدلنے کے, چوکھٹ ٹھیک نہیں اس کو بدل دیجیے آپ. کیا وہ میرے والد صاحب تھے جو آئے تھے؟ کون تھے؟ میرے والد صاحب تھے. اور اتبا کون ہے یہ چوکھٹ؟ یہ تم ہی چوکھٹ ہو, لہذا تم سیدھے اب کہاں چلے جاؤ اپنے گھر. والد کا حکم ہے طلاق دینے کا, لہذا کیا ہے تم جاؤ اپنے گھر. اب نہ کہ انہیں طلاق دے دی اس خاتون کو, کیونکہ مناسب ابراہیم السلام کا اندازہ ہوا کہ یہ بیوی جو ہے صابر شاکر نہیں ہے, میرے بیٹے کے ساتھ رہنا اس کا ٹھیک نہیں ہے, لہذا طلاق دلوا دی ابراہیم علیہ السلام نے. اور بیٹے نے بھی باپ کی بات سنتے ہی, وہ بھی سامنے نہیں کہا تھا, اسی کے ذریعے خبر ملی تھی, باپ کے حکم کی تعمیل کے طلاق دے دیا بیوی. اس کے بعد ہے کہ اسی خاندان میں دوسری کسی اور خاتون سے شادی کر لی انہوں نے. دوبارہ پھر اس کے بعد ایک بار آئے تو پھر دوبارہ وہی معاملہ کہ اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے وہاں پر. اس سے بھی سوال وہی کیے اس خاتون سے بھی کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے, ایک ہی حالت میں وہ بھی تھی اور ایک ہی حالت میں یہ بھی. بابی مسئلہ کہاں بدل جاتا ہے؟ انسان کی اپنے دل کی وجہ سے بدل جاتا ہوں. دو آدمی بالکل سیم حالت میں, ایک ہی حالت میں ہے دو آدمی, لیکن اندر سے شعور آدمی کا جو احساس ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی آدمی لگتا ہے میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں, اور ایک آدمی لگتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بہت ہی آرام کے اندر ہوں. حالانکہ دونوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے, ایک جگہ رہتے ہیں, ایک کھانا ملتا ہے, ایک انداز رہائش کا, اس کے باوجود ایک آدمی جو راضی برضا ہو وہ سکون اطمینان میں ہوتا ہے, اور ایک آدمی دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شکوہ شکایت یہ پریشانی پریشانی شانیاں ہوتی ہیں. تو سب چیز باہر سے نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے اپنے اندرون سے بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بہت حمد و ثنا کی, اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے, بہت آرام ہے, ساری چیزیں میں آئیں. کہا کھانے اور پینے میں کیا ملتا ہے؟ کھانے میں گوشت ملتا ہے, پینے کے لیے پانی ملتا ہے. حکماؤں کا دعا فرمایا انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں تو برکت عطا فرما. اس وقت مکے میں غلہ نہیں ہوتا تھا, اگر غلہ ہوتا تو اس کی برکت کے لیے بھی دعا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی برکت کی دعا کی ہے, اور کیا دعا کی تھی؟ مدینے کے سا اور مدینے کے مد میں جو چیزیں سا اور مد سے ناپی تولی جاتی ہیں ان میں برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. مکے کے علاوہ کسی بھی سرزمین کے اندر اگر کوئی تنہا ان دو چیزوں پر گزارا کرتا ہے تو دو چیزیں ان کے راہ نہیں آئیں گی, پیٹ خراب ہو جائے گا. مکہ صرف ایسی جگہ ہے, اگر کوئی صرف گوشت اور پانی پر گزارا کرے تو گزارا کر سکتا ہے. مکے کے علاوہ تنہا ان دو چیزوں پر گزارا اگر کوئی کرنا چاہے تو گزارا نہیں کر سکتا, اگر کرنا چاہے گا تو رات نہیں آئے گی. دونوں چیزیں صرف مکے کی خصوصیت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کر رہی ہے. لائقل علیہ کے معنی انہیں تنہا دو چیزوں پر گزارا کرنا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تیسری بار آئے تیسری بار آئے مکے کے اندر. اس وقت اسماعیل علیہ السلام موجود ملے جبری نبل دوحدین دوحا کے نیچے بیٹھ کر کے اور تیر تلاش رہے تھے, کیونکہ گوشت کھانا تھا وہ کہاں سے آتا ہے, وہ شکار کے ذریعے شکار کر کے لاتے تھے, تو تیر تلاش رہے تھے, تیر بنا رہے تھے. وہ جب دیکھا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو, بڑھ کر کے آگے دوڑ کر کے گئے اور والد صاحب سے ملاقات کی. زمانے کی بچھڑے ہوئے باپ بیٹوں ملاقات تو پھر کیا انداز ہوگا, تو کہا کما یسن الوالد و بالولد والولد و بالوالد, جس طرح ایسے موقع سے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے, اس طرح سے جا کر کے دونوں نے ملاقات کی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے. کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا, کہا اللہ تعالیٰ جو حکم ہے کیجیے آپ, کہا آپ کو میرا تعاون بھی کرنا ہو, کہا میں آپ کو اس کے لیے تیار ہوں. یہ حکم یہ ہے کہ یہاں مجھے ایک گھر تعمیر کرنا ہے, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر کے لاتے تھے چن چن کر کے مناسب, اور ابراہیم علیہ السلام ان کو خانہ کعبہ کی سے دیوار بناتے جا رہے تھے. جب اس کی دیوار بلند ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک, اب آدمی ایسے پتھر رکھنا ہو ٹھیک ہے, لیکن ایسے رکھنا ہو تو کیسے رکھے گا آدمی صحیح طور پر, تو جب دیوار بلند ہو گئی اور ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا, تو یہ پتھر لے کر کیا ہے, کون سا پتھر, اسے کیا کہتے ہیں, مقام ابراہیم, چنان جس پر کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کی جو بلندی ہے ہائٹ ہے, وہ اتنا بڑا پتھر بھی اگر وہ اسلام ہمارے اور آپ کے قد کے رہے ہوں تو تعمیر کر سکتے ہیں نا سر, نہیں کر سکتے ہیں. سب سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کا قد بڑا ہوتا تھا, دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتا رہا ہے, قد چھوٹا ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے ایک روایت آئی تھی, اس کے بعد مسلسل لوگوں میں کمی ہوتی رہی, اس پر اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے عبدالرشید صاحب کہ قوم عاد و ثمود وغیرہ کی جو بستیاں ہیں ان اگر پہاڑوں میں جا کر کے آپ دیکھیں تو ان کے مکانات کی جو شکل ہے بتاتی ہے کہ بہت لمبے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے, وہ قد لمبا ہوتا تو مکانات کیسے ہوتے, اونچے اونچے مکانات ہوتے, اس کے اندر رہ سکے وہ لوگ, کیونکہ جس انداز کے مکانات بنے ہوئے ہیں ان کے, وہ بتاتے ہیں کہ قد بہت لمبا نہیں ہوتا ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس اشکال کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا, اس اشکال کا جواب آج تک نہیں مل سکا. بہرحال اس حدیث کے اندر ہی موجود ہے, اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ابراہیم السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے اور اس کے بعد وہ پتھر رکھ کر کے رکھا, اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے بہرحال قد کتنا تھا, اونچا قد تھا, ضرورت بس ایک پتھر کی پڑی کس پر رکھ کر کے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکے. باقی جہاں تو مسئلہ صاحب دیار سمود کا زیادہ اونچا نہ ہونا, تو ہر زمانے میں مکانات بنانے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے, اس میں اصل قد ہی کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کتنا قد کس کا اونچا ہے. آج لوگ اپنے قد کے اعتبار سے بناتے ہیں, جامع مسجد کس کے قد کے اعتبار سے بنائی گئی, انہوں نے جامع مسجد کی جو اونچائی ہے آپ دیکھتے ہیں وہ کس کے قد کی, اس کو دیکھ کے کہیں گے جب جامع مسجد بنی تھی تو اس زمانے میں لوگوں کا قد بہت اونچا ہوتا تھا, اس لیے کہیں سر ٹکرا نہ جائے کھڑے ہوں, تو اس طرح اور مکانات جو نظر آئیں گے اس طرح کے آپ کو لوگوں کے, تو اس کو دیکھ کر کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے قد کے حساب سے لوگوں نے بنایا. ہر زمانے اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی دیکھیں گے آپ یہی مسجد بن رہی ہے مذہب, اندر والا جو حصہ کو دیکھ کے کہے گا اتنا اونچا قد لوگوں کا ہوتا تھا اس زمانے میں, ایسے ہی ہر زمانے میں مکانات بنانے کا انداز ہوا کرتا تھا. ابھی آپ دیکھیں کچھ زمانہ پہلے مکانات دیکھیں گے آپ تو کیسے ہوتے تھے, نیچے نیچے مکانات بناتے تھے, دروازہ کتنا اچھل بناتے تھے کہ آپ کو جھک کر کے داخل ہونا پڑے دروازے کے اندر, تو ہر زمانے کے اندر الگ الگ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا, گھر کیسے بنایا جائے, تو اپنا رہنے کے لیے بنا لیا, ضروری نہیں کہ گھر کے اندر رہے تو ہمیشہ کھڑے ہی رہیں, تو پتھر کے اندر تراش کر کے گھر بنانا ہے، وہ کس حساب سے بنانا ہے، کتنی محنت سے بنانا ہے، تو لوگ اپنے حساب سے گھروں کے اندر رہنے کے لیے گھر بناتے لیتے رہیں گے۔ حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے، صریح حدیث موجود ہے، اس کے بعد ان چیزوں کی آپ کو توجیہ کر لیں گے جو مناسب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا اشکال پیدا ہو جائے جو مرتفع نہ ہو، اس کی وجہ سے کوئی آئے اور اس پہ کیا کرتے حدیث کا انکار کر دے، اس کے بعد یہ حدیث تو بالکل بھی ان حقیقت کو دیکھ کر کے اس کے برخلاف معلوم ہوتی ہے۔ کیا تھی نہ کہیں کچھ پڑھا تھا لیکن سب مجھے یاد نہیں آ رہا پورا صحیح سے، نہیں کچھ پڑھا تو میں نے کرے گا لیکن سب کو پورے سامنے میرے یاد نہیں آ رہا کہ وہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ جی کس کا؟ جی ہاں، تو اس حدیث کے اندر تذکرہ جو کیا گیا تین بار اس ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا، ان میں سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں پر تذکرہ قربانی کا ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے تھے جبکہ ان کی والدہ بھی موجود رہی ہوں گی، لیکن اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، اس سے نہیں معلوم ہوتا، اس کے علاوہ کبھی آئے ہی نہیں، سب سے پہلی بار یہ آئے تھے۔ ویسے ان کی شادی کے بعد یہ پہلی بار ان کا آنا ہوا تھا، پھر تین بار اس طرح سے آئے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، ایسا اس حدیث سے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی ابراہیم اسلام یقینی طور پر آئے ہوں گے، اور جب کہ واقعہ پیش آیا ہوگا پہچانتے تھے، جانتے تھے اپنے والد کو اسماعیل علیہ السلام اس سے پہلے سے بھی۔ شکل حضور جانتے بیوی سے بتایا کہ ایسے ایسے صاحب آئے تھے، کہاں ہمارے کون تھے وہ والد صاحب تھے جو آئے ہوئے تھے۔ چلیے قال فجعلنا يبنيان حتى يأتي واحد الذي ومن يقول أن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔